Amics i amigues del Club del Country, sigueu molt benvinguts amb aquesta edició d'aquesta setmana de Country a Ràdio Estel, el vostre programa amb la presentació i direcció de Rafael Cordí. Des de Palafrugell, una abraçada ben cordial per tots i per totes en el moment d'iniciar el darrer programa d'aquesta temporada. A partir d'aquests instants, d'aquesta setmana, amb aquesta emissora també escoltareu altres programes especials del Club del Country per passar el que se'n diu la canícula. Com sabeu, programes eclèctics durant aquestes temporades, durant aquests mesos, programes en el qual combinem diferents àlbums de protagonistes de música country and western en totes les seves varietats. Començant amb aquest disc de 2014, a càrrec d'una veu que m'encanta, Crystal Shawanda, amb el seu àlbum The Whole World's Got the Blues. Aquesta cançó es diu What You Gonna Do About Me. To believe all the fire is gone, but I feel some hesitation even as you leave. Think it through. Oh, what you gonna do about me? Yeah, hasn't always been easy. You can forget what we had so easily. Think it through. Oh, what you gonna do about me? Yeah. You might go out and find another. Surprise! El retorn a la música independent per part de Crystal Shawanda, aquesta artista canadenca nascuda a Wikmeconk, a l'estat d'Ontario, el 1983, a la província d'Ontario, cantant de country, però també cantant de blues, com podem escoltar amb aquest ritme que ens portaven. Va ser prou coneguda al principi per la seva participació amb aquelles sèries canadenques i després un documental de la Country Music Television, Crystal Living the Dream, del febrer del 2008. Va firmar per RCA Nashville, on va tenir un èxit impressionant amb el seu senzill You Can Let Go i el seu primer àlbum número 16 a les llistes americanes. A partir d'aquell moment, a través d'AMI, va editar dos àlbums més i ara ja en segells independents com el New Sun Records amb el Just Like You de 2012 i aquest The Whole World's Got the Blues, el seu darrer àlbum de moment editat 2014 i sense senzills oficials editats. I'll Always Love You és la música de la Crystal. Thank you. Aquesta és la música de la Crystal Shawanda, un artista que hem pogut escoltar amb dues de les cançons pertanyents al seu àlbum The Whole World's Got the Blues, amb aquest What You Gonna Do About Me i L'All Will Love You, que acabem de sentir. Dues peces que ens pertanyen a aquest àlbum, quart àlbum d'estudi, a través del seu propi segell en discogràfic, un àlbum sense senzills. De fet, des del 2009 que va editar el darrer senzill del seu àlbum de debut, el Dawn of a New Day, doncs que no ha arribat a entrar a cap de les llistes ni canadenques ni tampoc a les llistes dels Estats Units. Crystal Shawanda ha estat la primera protagonista del programa d'avui i el següent serà un protagonista del 1962. Algun d'aquells vinils de 45 revolucions editats en aquell moment i que ens fa molta gràcia de reproduir, encara que poquíssima cosa sapiguem del seu artista. És un senzill fet a mans nostres, fa un temps enrere, es diu Why Do I Love You i és de Jen Hall. I am to you. Oh, why do I love you when you're so unfair? You led me to think, dear, that you always care. What can I do? My heart, it won't settle for no one but you. Oh, why do I love you? Well, I'll tell you why. You've captured my heart and it's yours till I die. Aquesta era la cara B d'aquest senzill, publicat el 1962, a través del segell Arc, i que no ens portava gaire cosa, només que Shuffle Music era la protagonista de l'edició i que P.G. Hall n'era el compositor de les cançons que en formaven part, especialment de la cara A del títol que donava aquest vinil, Yes by George. Yes, by George, I lose it every game. Well, I know I lost the cutest little dame. When old Paladin, he stepped in, well, then he stole my girlfriend. Yes, by George, I lost her on the wagon train. I'm gonna sit right down and ride for the restless gun and let him track down Paladin. Marshal Dillon can't put him in jail. Let old Chester guard his cell. No, by George, I'm not gonna lose his name. Maverick boys in New Orleans, but they couldn't leave their Jackson Queen. Now Fred and Bard in a poker game, they won't leave until it's tamed, and after their game they'll be here and help me. Got the lawman on my side. That Paladin is rough as a neurohide. I got Big Shot and Colt 45, the rifleman, and wanted dead or alive, with the lawman and leaper track down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Doncs fins aquí hem arribat amb aquesta, amb aquest repàs, amb aquest vinil que hem recuperat d'un artista que, com us comentàvem, doncs d'informació poca cosa més, només que el mateix any va editar un altre senzill anomenat It Hurts to Know, i que després el 1964 un tercer, també per Arc Records, anomenat You Are The Girls. Tota la informació que us podem donar a càrrec d'aquest personatge. Anem a escoltar ara la música d'en Dean Brody, des d'un àlbum que va publicar el passat 2016, Beautiful Freak Show. Avui també el recuperem a través del nostre espai, amb cançons com aquesta anomenada Soggy Bottom Summer, al costat d'Alan Doyle. Barefoot with a fishing rod and all of my good friends, we're going down to the water and we're gonna hop on in. Tie us all together, inner tubes and blow up rafts. We'll float on down the channel like a barge of river rats. Floating down the channel, muddy water, July sun. Just chilling in a dinghy, yeah, it's our idea of fun. Happy, happy, happy, hanging out with all my friends. Wishing soggy bottom summers never had any. It's a hometown tradition, long weekends in the sun. Blue Jays on the radio, girls in trucks and mud. Pass the old Dutch tips around, throw some mustard on a wiener. Keep the brewskis on the down low so we don't get misdemeanors. Floating down the channel, muddy water, July sun. Just chilling in a dinghy, yeah, it's our idea of fun. Happy, happy, happy, hanging out with all my friends. Wishing soggy bottom summers never had any. Us safe on beach patrol. Watch out for that new one named Sergeant Alan Doyle. Hey boss, what's going on? Sergeant! I'm off in 10 minutes. Do you mind if I tie a floating on? Oh, come on! I had a heck of a week here walking the beat. I can't wait for 5 o'clock. Knock back a pint to my patio, hitch a ride back to this dock. But before I go, I must abode the law and make a seizure. No super soakers, dump them out before I give you all misdemeanors. Floating down the channel, muddy water, July sun. Just chilling in a dinghy, yeah, it's our idea of fun. Happy, happy, happy, hanging out with all my friends. Wishing soggy bottom summers never had been. Happy, happy, happy, hanging out with all my friends. Aquesta cançó és la que he triat perquè és una de les que més m'agrada de l'àlbum, no perquè ni triomfés com a senzill, ni molt menys, sinó senzillament, doncs per això, per gust personal. Era el tema Soggy Bottom Summer, al costat d'Alan Doyle, com us comentàvem, d'aquest darrer disc de Dean Brody. És ja aquest el seu 6è treball discogràfic, Beautiful Freak Show, realitzat el 21 d'octubre de 2016 a través d'Open Road Recordings, amb Dean Brody com a compositor o co-compositor de tots excepte un dels temes de l'àlbum. El Bush Party va ser el senzill que va debutar d'aquest àlbum, arribant al top 10 de les músiques o dels senzills canadencs, amb una excel·lent posició. Cap d'ells, s'ha de dir, ha entrat a les llistes dels Estats Units, però sí en les llistes del Canadà. El següent senzill que escoltarem d'aquest artista, de Dean Brody, per cert, nascut el 12 d'agost de 1975, Smithers, a la British Columbia, a la Columbia Britànica, tot i que originalment és de la població de Jeffrey. És el que va arribar al número 2 de les llistes del Canadà, la cançó anomenada Time. Kids on our pedal bikes in a dusty town we'd arrive to the general store for Popeye cigarettes. Class of 99, yeah, we lived, laughed, loved, and cried, and took for granted that those days would never end. Living like that yearbook picture wouldn't fade, but some standing right beside me I might never see again. The trouble is, you think you have time, you think tomorrow's always coming down the line. Then one day you wake up and you find the trouble is, you thought you had time. Suit and tie and a fancy job, big old house, two car garage. He works hard for his wife and his son. An empty seat at T-ball games, it's just a sacrifice he'll make. He'll make it up next weekend comes along. Years go by and that day comes too soon. And that boy goes off to college, he's standing in his empty room. The trouble is, you think you have time, you think tomorrow's always coming down the line. And then one day you wake up and you find the trouble is, you thought you had time. Shotgun shells and a tackle box on the floorboard of a truck. Morning sun, burning fog off a lake. A teenage girl with her granddad, he takes her fishing, but he feels bad 'cause she can't take her eyes off that old Facebook page. But someday soon, who knows how long, she'll look up from that phone. He'll be gone. The trouble is, you think you have time, you think tomorrow's always coming down the line. And then one day you wake up and you're fine. The trouble is, you thought you had time. The trouble is, you think you have time. Molt bon vocalista, Tim Brody, ens ha acompanyat amb les seves cançons, amb tres de les peces d'aquest, el seu darrer àlbum, de moment, mentre editem aquest espai, aquest octubre de 2016, veient la llum aquest Beautiful Freak Show. Un excel·lent intèrpret que recordem que ha tingut èxits bàsicament menors a les llistes americanes, si és que es pot dir així, perquè realment el US Country, només una de les seves cançons, la primera, el Brothers, el 2008 va arribar a entrar a les llistes. Els altres són èxits menors, en llistes independents o llistes canadenques, com el seu número 1, el Bounty, el 2013, o aquest número 2 que acabem de repassar. Bush Party, com dèiem, amb ell, amb aquesta cançó que ven la presentació de, o presentació, record d'aquest àlbum, va ser aquest Bush Party número 6. B-U-S-H-B-A-R-T-Y, we'll have some F-U-N tonight. Everybody welcome in the VIP line out here. Up here there ain't no velvet rope, just a big bonfire down a sawgrass road. It's a secret place where the music goes. It goes, it goes, it goes, it goes boom, boom, boom. Neath the big blue moon, and we stomp our boots. sipping on Bacardi. Hey, hey, me and you. Steal a kiss or two. Steal a kiss or two. And crash under the roof, up against the roots of a Georgia pine tree. Yeah, come on down outside of town to our bush party. B-U-S-H-B-A-R-T-Y. All my buddies need the stars and the roll bar lights. Yeah, the Pope will probably gonna visit us tonight. Hello, in fact. Kids, you're way too loud. Here they come through the smoke, country boho girls. Tunic shirts, lace skirts, rockin' janglets and curls. Yeah, it's a party now. The woofer's thumping out. They go, they go, they go, they go. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Need the big blue moon. Need the big blue moon. And we stomp our boots. Stomp our boots. Sipping on Bacardi, hey, hey, me and you. Steal a kiss or two. Steal a kiss or two. And crash under the roof, up against the roots of a Georgia pine tree. Yeah, come on down outside of town to our bush party. Dancing on the hood, it's off the hook. My kind of crowd. Outside of town, the sparks go up, and we get down, down, down. Boom, boom, boom, neath the big blue moon. And we stomp our boots, and sipping on Bacardi. Hey, hey, me and you. Steal a kiss or two. Crash under the roof, up against the roots of a Georgia pine tree. Yeah, come on down outside of town to our bush party. You come join the crowd, we'll show you around our bush party. B-U-S-H-B-A-R-T-Y. We'll have some if you. Everybody welcome in the VIP line out here in the woods. Avui no ens aturem gaire als Estats Units. Bé, potser Jen Hall, aquest disc que recuperàvem del 1962, bé, de ben segur, doncs que ho era, per la resta, Crystal Shawanda, Dean Brody des del Canadà, i els següents protagonistes, un àlbum molt ben considerat per la crítica, amb la seva aparició en el 2017. Ara tampoc espereu country del més pur, perquè és un àlbum que la crítica ha qualificat com del millor publicat a Europa, els darrers anys combinant roots, blues i americana music, amb una companyia excel·lent que li dona, un toc excel·lent que li dona la guitarra Slide, amb la música de Martin Harley i Daniel Kimbrough, que ens porten l'àlbum des d'Anglaterra, anomenat Static in the Wires. Escoltem aquesta cançó que conta amb una llegenda com Jerry Douglas que els acompanya. Fit, Don't Fail Me. I will ramble and I will roam till I find where I belong. now. Fabulós, la veritat és que m'encanta i disfruto enormement amb aquesta música enregistrada a Nashville, Tennessee, durant 4 dies, en la qual s'han trobat la música de Martin Hartley amb el seu 7è àlbum i el 2è amb el baixista Daniel Kimbrough, plenament, firmament, encasellat dins aquest blues i americana music. És aquest acostament entre dues grans figures que acompanyen aquesta guitarra slide que ens toca, i una excel·lent composició. Un àlbum que compta amb la col·laboració del 14 vegades guanyador d'un Grammy, Jerry Douglas, que ha participat amb gent com Ray Charles, Eric Clapton, Dolly Parton en el passat, també amb Derek Mixon, amb Chris Stapleton, Sam Lewis o Micah Holscher dels Alabama Shakes. Stating in the Wires segueix aquell aclamat àlbum del 2015, Live at Southern Ground, i a més són 50 minuts d'excepcional, excepcional música. Escoltem, un altre dels temes d'aquest àlbum és el que l'obra es diu One Horse Town. Tried every trick, trying to make it stick, but that man won't pull my plow. Well, I just can't tame the beast. Call me a doctor, call a priest. It's been a long time coming, but I think I'm going down. With the girl from France, but I'm sleeping in a single bed. I got nothing but rocks and mud, nothing but rocks and mud. Where the seed won't grow and the river don't flow, got nothing but rocks and mud. Oh, well, I just can't tame. Roots, americana, blues, dieu-li com vulgueu, però jo només la qualifico d'una manera, i així m'agrada qualificar sempre la música, excepcional. Música Martin Hartley amb la companyia de Daniel Kimbrough i el grup d'acompanyament amb aquestes cançons de l'àlbum que us presentàvem, que us conduïem mitjançant el nostre programa Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country amb Rafael Corbí, Static in the Wires de 2017. Passarem al 2014 amb l'àlbum de la Norma O'Hare Murphy, nascuda a Austràlia, Victoria, Murray Valley. Escoltem, després de molt de temps en el món de la música, recordem que va debutar el 1982 amb l'àlbum Rodeo Queen. Aquest que estem escoltant ara és de 2014, es diu Solid Gold, i això és el Hall of Fame. Now you're riding rodeo, putting on a show, and everybody knows your name. Trying out to ride, burning up inside, you know you gotta win the game. And you're thinking of your pride, you take it in your stride, you know that you can win it all. And you know you gotta try, gotta look them in the eye, and they'll hang you in that big old hall. Yeah, they're gonna hang you in the Hall of Fame. Yeah. And everyone will know your name. Well, you gotta do or die, gotta look them in the eye, hang you in the Hall of Fame. And you got your old guitar, you're gonna be a star, you wanna be a star someday. You reckon you can sing, gotta do your thing, before you get too old and gray. But it takes a bigger heart and tear you all apart, a lot of us do not survive. But you know you gotta try, gotta look them in the eye, and they'll hang you in the Hall of Fame. Yeah, they're gonna hang you in the Hall of Fame. Yeah. And everyone will know your name. Well, you gotta do or die, and oh, you gotta try, and they'll hang you in the Hall of Fame. So you're cutting out the cow, you're trying to do it now, you're going for that one big win. Your horse is getting down, really going to town, you know you're gonna wear that grin. The crowd is going wild, he's looked him in the eyes, cutting like a champion can. Oh, you know you got the prize, guess it's no surprise if they hang you in the Hall of Fame. Yeah, they're gonna hang you in the Hall of Fame. Yeah. And everyone will know your name. Well, you gotta do or die, gotta look them in the eye, and they'll hang you in the Hall of Fame. Yeah, they'll hang you in the Hall of Fame. Yeah. And everyone will know your name. You gotta do or die, gotta look them in the eye, and they'll hang you in the Hall of Fame. Després de diversos àlbums a través de Selection Records, Vanishing Horseman el 85, River Gums amb Molly Dust el 1987, amb un duet que va triomfar amb John Williamson, Where We Were Kids, que va guanyar el títol de Media Song of the Year del 88 per aquelles contrades. Altres anys ha anat continuant en el món de la música, tot i que durant un cert temps va mig abandonar-la i va passar treballant d'altres qüestions de la vida, el que tenen moltes vegades el fet de ser dona en aquest món nostre de cada dia. Norma O'Hari Murphy, per cert, doncs, té la gran sort d'haver pogut tornar-hi i de disfrutar amb el que li agrada, que és fer bones cançons i cantar-nos-les a tots nosaltres. I'm a cowgirl, des d'aquest Solid Gold. I'm a cowgirl, it's the life that I choose. I'm a cowgirl, and no way can I lose. There's dust on my saddle and sweat on my jeans, and a cowboy's the man of my dreams. I'm here in the grandstand, so silent and still. I hear the crowd cheering from here on the hill. I'm dreaming of buckles and making my time. and a cowboy who's gonna be mine. He's gonna be mine. 'Cause I'm a cowgirl, it's the life that I choose. I'm a cowgirl, and no way can I lose. There's dust on my saddle and sweat on my jeans, and a cowboy's the man of my dreams. When I'm spurring and wheeling, I hope they'll be cheering. My fastest time and the hardest to beat. My horse will be flying, there'll be no denying. We're running right off of their feet. 'Cause I'm a cowgirl, it's the life that I choose. I'm a cowgirl, and no way can I lose. There's dust on my saddle and sweat on my jeans, and a cowboy's the man of my dreams. Just down the road, there's always one more rodeo. And I'm dreaming of barrels and cutting it fine, and the cowboy's gonna be mine. Yeah, he's gonna be mine. I'm a cowgirl, it's the life that I choose. I'm a cowgirl, and no way can I lose. There's dust on my saddle and sweat on my jeans, and a cowboy's the man of my dreams. I'm a cowgirl, it's the life that I choose. I'm a cowgirl, and no way can I lose. There's dust on my saddle and sweat on my jeans, and the cowboy's the man of my dreams. And the cowboy's the man of my dreams. I'm a cowgirl, Norma Honey Murphy, des d'Austràlia, amb aquest darrer àlbum de 2014 que us comentàvem. Un àlbum publicat a 2017 és el que ocuparà les properes cançons del nostre programa. Estem parlant d'un disc magnífic que ens porta, jo diria que una de les millors formacions que hi ha actualment en el món del country and western, sobretot del country, perquè ja porta uns quants àlbums. Rascal Flatts és el trio de Nashville, originari de Columbus, d'Ohio, que va debutar el 1999, i és que ja fa 18 anys, compost per Gary LeVoe, el seu segon cosí J.D. Marcus i Joe Don Rooney. A més, recordem que DeMarcus és cunyat del cantant de country James Otto, i abans havia format part del duo de música cristiana East to West. Rascal Flatts és una d'aquelles formacions, com hem dit, ja llegendàries des del seu debut el mes de juny del 2000 amb el seu primer àlbum per Lyric Street Records, i que des de fa un temps enregistra per Big Machine. El seu darrer àlbum porta el nom de Back to Us, és el seu desè àlbum d'estudi, realitzat el 19 de maig a través de Big Machine. El grup va produir l'àlbum ells mateixos, excepte un dels temes de l'edició de Lux, produïda per Buzz V. Yours If You Want It és el senzill que es va realitzar d'avançament d'aquest gener de 2007 com el senzill d'avançament. Per tant, escoltem aquesta cançó, que no deixa de ser una utopia. Soc teu, si tu vols. Yours, if you want it. Mm-hmm.

the sun comes around again, you won't be waking up at a stranger's bed. Oh no, oh no. I don't say what I mean, I don't mean what I say. It's almost like it ain't me that keeps pushing you away. I'm gonna run straight back to us, baby. No more same old someone else. Back to the one you used to love like crazy. Maybe you'll save me from myself. Well, I'm gonna run back to us, baby. No more same old someone. Tancarem el nostre programa d'aquesta setmana, que hem dit, el darrer de la temporada, a partir de la propera setmana, i amb els horaris que se'ns marquin, doncs diferents espais, però sobretot un sol programa, el Club del Country. Tot l'especial de l'estiu que us acompanyarà a través d'aquesta i d'altres emissores. Un plaer acompanyar-vos. Soc Rafael Corbí i això ha estat Country a Radio Estel. Us deixo amb la col·laboració de Rascal Flatts en Laura Leina i aquest Are You Happy Now? Espero que ara siguis feliç. How your knight in shining armor let you down, and now you're alone. I told you so, this is what you wanted, baby, now you got it. Something's wrong and you can't put your finger on it. Could it be that maybe you did that to me, baby, and now you found what comes around comes back around. It's been that way forever. Just look at you now, barely holding it together. We were so in love, but you gave that up. Just look around, are you happy now? Ooh, are you happy now? Oh, oh, oh. Sleepless nights, crying in the glow of the TV light, with some sad song on and a glass of wine, just to sit in the pain, baby, what a shame. This is what you wanted, baby, now you got it. Something's wrong and you can't put your finger on it. Could it be that maybe that you did that to me, baby? Look at you now.